when I wanted to call just to hear your voice. It was the two of us such a long time ago. So many times I regret that choice. Oh, when it's all for a reason, whatever reason, we had to go on. Oh, I just want you to know I think you're beautiful. I've read some letters you used to write. I couldn't help but be taken. I couldn't sleep at all that night. Too bad love was forsaken. Mooi duo, de Alice Brothers, maakte jazzy muziek vooral in de jaren 70 en begin jaren 80. All for a Reason, een van hun twee grootste hits uit de mooie muziekgeschiedenis. Op middernacht, de late avond, met Alfred Bokhuizen. Een hele mooie avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol met geweldige muziek, dus ja... Blijf lekker luisteren, want we verwennen je oren. En dat niet alleen. We hebben ook een paar interessante gesprekken. We gaan een paar dingen uitdiepen, zou ik zeggen. We gaan het hebben over een extra voorstelling van Passie voor Kerst. Dat is van het Vlaardings musicalgezelschap. En wat gaan zij doen? Nou ja, die voorstellingen zijn bijna altijd uitverkocht. En nu doen ze er een paar extra of één extra, geloof ik. Dat hoor je zo meteen precies, hoor. Han van der Horst is ook van de partij. Han die is boos, nou nogal, op de tariefsverhoging van het kaartje voor de metro en de bus en de tram. Waarom? Dat hoor je zo meteen in zijn wekelijkse column. En Tim Sekarts, want we zijn lekker bezig met het openbaar vervoer. Tim die wil weer een spoorverbinding tussen de Zuid-Hollandse eilanden en Zeeland. Oud spoor in oude glorie laten herrijzen. Hij heeft ervoor een petitie in de aanbieding. Hoe het zit, je hoort het allemaal hier. In deze mooie aflevering van De Late Avond. Come on, pretty mama, Key Largo, Montego.

De mooiste muziek hoor je hier bij je lokale omroep en natuurlijk in de late avond. Zo hoorde je de Beach Boys met een van hun laatste hits, Kokomo. En Elton John met Sacrifice. We gaan het hebben in de show over een extra voorstelling. Passie voor kerst. Ja, de Sint is nog niet het land uit. Nou, hij is nog niet eens jarig geweest. En we hebben het al over de kerst. Maar het is dan ook wel iets heel leuks. Van het Vlaardings Musical Gezelschap. En over die extra voorstellingen. Of voorstelling van Passie voor Kerst. Wordt gepraat. Nu al reeds in de studio. Met Mariska de Vries. Er wordt een extra voorstelling ingelast van de Passie voor Kerst. Ik ga daarover praten met Erik van der Ende. Hij is van het Vlaardings Musical Gezelschap. Welkom, Erik. Dankjewel. Wat doe je precies bij het Vlaardings Musical Gezelschap? Ik ben, zoals dat heet, de artistiek leider en de regisseur. En ik hoorde net in het voorgesprekje dat je ook teksten schrijft. Ja, ik heb in dit stuk al wat extra ondersteund met het schrijven van wat dialogen in dit stuk. Ja. Het gaat over de passie voor kerst. Kun je een beetje toelichten? Vorige keer toen ik je sprak wilde je helemaal niet vertellen waar het over ging. Is dat nu ook het geval? Kan ik blijven trekken en komt er dan niks uit? Of wil je een tipje van de sluier oplichten? Nee, de intentie van het verhaal is het is een musical vorm geworden. Waarin het verhaal gaat over een bedrijf, Hamer & Co. En dat zijn allemaal verwijzingen naar het kerstverhaal. Als je goed gaat bedenken wat hamer zou kunnen betekenen. Wie dat heeft gebruikt. Een timmerman bijvoorbeeld. En dat bedrijf dat werkt eigenlijk niet goed. Er zit geen passie in dat bedrijf. En er gebeurt iets in dat verhaal waardoor de passie in dat bedrijf terugkomt. Omdat de passie voor kerst gevonden wordt. Dus het is een omslag. Die link ga je dan niet verklappen, denk ik. Nee, maar weet je, alle zegen komt van boven, zeggen we dan. Hè? Ja, ja. Dus er gebeurt daar iets waardoor... waardoor het bedrijf, weer helemaal goed komt. Ja, die gaat kantelen en die mensen gaan het licht zien. Misschien wel het licht. Nou, dat is helemaal fantastisch met kerst natuurlijk. Ja, daarom. En dat uitzicht dan in het elkaar vinden en dan komt alles weer goed. Ja, dat is meestal met een kerstverhaal. Ja. Heerlijk is dat, hè? Dat het altijd goed afloopt. Hoeveel mensen staan er op het podium? Hoeveel mensen doen er mee in de productie? Op het podium staan er straks 24. En er zit zeker nog 10 man achter de schermen te werken aan alle techniek, et cetera. Want hoe lang hebben jullie hiervoor gerepeteerd? We zijn in januari begonnen daarmee. Dat is een flinke ruk. Daar is hard aan gewerkt. Ja, dat is heel gek om in februari al kerstliedjes te gaan staan zingen. Ja, vooral in de zomermaanden toen het zo warm was. Ja, dat is ook wel weer... Weet je, je zit in het theater, is weer donker en dan past dat wel weer. Maar het leuke van deze show is ook dat er in de trend van de Passion komen er dus ook niet passende nummers zijn ingepast in dit verhaal. Ja, ja, daar is heel creatief mee omgegaan. Ja, je hoort nummers waarvan je denkt van, hoe ga ik dat in een kerstshow tegenkomen? Maar in het verhaal past het heel goed. Okay. Dus we hebben daar een mooie mix van gemaakt. Er waren al een aantal voorstellingen gepland. Welke voorstelling is er nu bijgekomen? Kun je de data even noemen? Vorig jaar hebben we hard gewerkt om 3 voorstellingen te kunnen doen in de Stad Gehoorzaal. En dat is toen gelukt. Dat is alweer 2 jaar geleden, die kerstshows. Maar die waren wel succesvol. Dus we dachten, nou ja, de tijden veranderen wel, maar laten we de 3 plannen. Maar die zijn al uitverkocht. Dus we hebben nu de zaterdagmiddag om 2 uur een extra voorstelling erin gepland. En daar is ook alweer 1/3 van alle kaarten van verkocht binnen 1,5 week. Dus het loopt als een trein. Als mensen kaarten willen kopen, wat kosten ze? Ze kosten €15. En je kan ze bestellen via de site van de Stadsgehoorzaal, www.stadsgehoorzaal.nl. Of via onze eigen site, www.vmg.nl. Er is nog een hoop te doen. Ja, ze altijd tot de laatste snik. En ook, dat zeggen we altijd, na de eerste voorstelling heb je ook nog aanpassingen. Want dan wil je het licht weer net wat anders. Of dan wil je de intentie net wat anders. Of die overgang wat mooier maken. Dus als publiek kun je het beste naar de laatste voorstelling gaan. Dat heb je goed gezien. Maar ja, die is al uitverkocht. Dus, dat dacht iedereen maar natuurlijk. Maar ja, die zaterdagmiddag, dan is de vrijdagavond al geweest. Dus dan zit die lekker, zeg maar. Dan is het nog goed te doen. Goed, 14, 15 en 16 december dus in de Stadsgehoorzaal van Vlaardingen. De passie voor kerst. De website waar mensen ze kunnen bestellen, de kaarten? www.vmg.nl. www.vmg.nl. Ik sprak daarover met Erik van den Ende. Hij is van het Vlaardings Musical Gezelschap. Dankjewel. Graag gedaan. C'est celle qui m'a donné un nom qui a raison. De toute façon, fille ou garçon, tous ces dictons sont des leçons. Ne dis pas non, le monde n'est ni mauvais ni bon. Tu tournes par rond, c'est sans raison. C'est une leçon. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. George Benson hier in De Late Avond. Turn Your Love Around. En Amina. Zullen de neer qui le parler. Klinkt wel een beetje Arabisch, vind je niet? Ja, ook wel weer gezellig. Zometeen de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over de OV-tarief. Hij is boos erover, over de stijging. Je hoort het na de nieuwste single van Bertolf, Already Down. Couldn't be more broken. Won't you please? Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Weet u, gezellige meneer, lieve mevrouw, wat een los kaartje in het openbaar vervoer binnenkort gaat kosten? 4 euro. Dat heeft dat schimmige wethoudersorgaan de vervoerregio pas goedgekeurd. 4 euro. Er zijn verschillende redenen voor deze verhoging. Een belangrijke is wat de regering de gewone mensen heeft geflikt door een paar procenten op het lage btw-tarief te leggen. Daardoor worden alle eerste levensbehoeften begin volgend jaar duurder. U is bij hoog en laag verteld, dames en heren, dat we er dit jaar eindelijk op vooruit zouden gaan met z'n allen. En dat de beloning kwam voor zoveel broekriem aanhalen sinds de crisis van 2008. We weten nu dat dit de zoveelste infame leugen is waarmee Rutte met zijn bondgenoten van het moment toch de meerderheid van het publiek zoet weet te houden, zodat dit publiek eigenlijk niet beter verdient. Maar daar wil ik het vandaag niet over hebben. Ik wil evenmin aan de orde stellen het overhevelen van directe naar de indirecte belastingen, wat een vorm van stelen van de armen is om het te geven aan de rijken. Nee, ik wil het hebben over een wel bijzonder absurde motivatie om het verhogen van de prijs van het enkeltje naar 4 euro te rechtvaardigen door het Rotterdamse openbaar vervoerbedrijf RET gegeven. Met zo'n kaartje kun je 2 uur reizen. Daardoor is het mogelijk om van Rotterdam naar Den Haag te komen op dat ene kaartje. Iemand die daarentegen op saldo reist, een vaste klant zeg maar, betaalt 5,40 euro. Die anomalie moet worden opgeheven. Niet door de tarieven voor de vaste klanten te verlagen, maar door ze voor de toevallige instappers nog eens stevig te verhogen. Ooit, in een grijs verleden, hadden we de strippenkaart. Je betaalde per zone. De afstand was het criterium. Je kon op zo'n kaart zien hoe ver je er nog mee kon komen voordat je een nieuwe aandiende te schaffen. Dat is met de huidige OV-chipkaart een kwestie van raden geworden. Daar kom je alleen maar achter als je bij het uitstappen goed kijkt naar je saldo op de automaat, maar daar heb je geen tijd voor, want achter je is het dringen. Geweldig systeem vergeleken met die strippenkaart van vroeger. Het kost ook nog miljarden om de zaak aan de gang te krijgen. Het enige voordeel is dat de automaten vaak kapot zijn, zodat je een gratis ritje krijgt. Maar ook daar gaat het bij mij niet om, dames en heren. Waar het me wel om gaat, is dat de oude tijden zo vreselijk terugkeren. Toen de tram in het leven geroepen werd, meer dan een eeuw geleden, was dat geen vervoermiddel voor Jan met de pet. Daar waren de kaartjes veel te duur voor, die kostten wel een dubbeltje of zo. Terwijl je pakweg in de haven een gulden of 8 per week verdiende waar dan alles van betaald moest worden. Dat is heel erg vergelijkbaar met die 4 euro van het moment. Met zo'n prijs kun je beter niet meer van openbaar vervoer spreken, maar van vervoer voor de middenklasse. Die accijnsverhoging en wat men voor tram en metro vraagt, dat is niet meer van deze tijd. Nee, meneer, mevrouw, dat is niet meer van deze tijd. Dat is van de 19e eeuw. Fiets aan de kant gelaten en dan ineens is iedereen op straat. Je hoort al gauw, hij heeft weer toegeslagen. Dan hoef je verder niets te vragen, want hij grijpt een ieder vroeg of laat. En heel lang wordt er nog gesproken hoe het slachtoffer moet zijn weggedoken van wat de een gehoord heeft, wat de ander zei. Zwijgen bij de moordenaar, hij rijdt je klem. En of je voor je leven rent, op niets verdacht, ineens is hij daar, de moordenaar. Het is dinsdagmorgen 7:15. De mist die is wat weggedreven. Een man alleen loopt haastig naar zijn werk. Dan een klap, een gil, geknars van rem. Seconden stil, het is beklemmend. En dan is het of iedereen het merkt. En heel lang wordt er druk gesproken hoe de man nog moet zijn weggedoken van wat de een gehoord heeft, wat de ander zei. De moordenaar, hij staat er zwijgend bij. De moordenaar, dat is een tram, een stalen ros van de RTM. Op niets verdacht word je hem gewaar, de moordenaar. Het is alweer heel lang geleden dat de tram voor het laatst daar heeft gereden. Ik dacht die is voor altijd van de baan. Maar ergens aan een verre dijk, daar staan een tiental trams te kijken. Zie ik opeens die moordenaar weer staan. Ik klim erin, daar valt het dak, zodat ik door de bodem zak. Kijk, daar lig ik roerloos op mijn zij. Zwijgend bij. De moordenaar, dat is een tram, een stalen ros van de RTM. Op niets verdacht, ineens is hij daar, de moordenaar. De moordenaar, dat is een tram, een stalen ros van de RTM. Op niets verdacht, ineens is hij daar, de moordenaar. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. We've only just begun to live, white lace and promises, a kiss for and we're on our way. We've only begun. Before the rising sun, we fly. So many roads to choose. We start out walking and learn to with his room to grow. And yes, we've just begun. Ze zeggen wel eens liftmuziek, maar ik ben daar niet mee eens. Het is prachtige muziek, mooie close harmony, Carpenters. We've only just begun. Verder hoorde je de Amazing Stroopwafels over de moordenaar. Over de moordenaar, eigenlijk de opvolger daarvan, gaan we het straks hebben met niemand minder dan Tim Sekac. Hij heeft een petitie in de aanbieding om het spoor terug te krijgen tussen de Zuid-Hollandse eilanden en Zeeland. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen na Lionel Richie en Do It To Me. My Motown lover, Motown lover. for your love. Can't get enough of your love. Oh, my friends say I'm a dreamer. It takes a fool in love to know what I'm feeling. Do it to me. Natuurlijk, Lionel Richie. De volle 6 minuten. Een prachtig nummer. En een dikke vette hit in 1992. Hier in de late avond. Student Tim Sikac van de partij Duurzamer Nederland is een petitie gestart voor meer nieuw, oud spoor of herleving van spoor in Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden. Presentator Martin Vermeulen sprak met hem over deze petitie en de voordelen van een treinverbinding op Guree-Overflakkee en de andere Zuid-Hollandse eilanden richting Zeeland. We gaan het even hebben over treinen. En ook bijvoorbeeld treinen die kunnen gaan rijden hier op Guree-Overflakkee. Daarvoor heb ik wel met Tim Sikac. Tim, yes. Jij bent een petitie gestart voor treinen, onder andere richting de Zeeuwse eilanden. Dat klopt. Dat klopt. Wat was jouw motivatie om zo'n petitie te gaan starten? Nou, vroeger voor de oorlog lag het hele eiland vol met al die tramlijnen. En die zijn nu inmiddels allemaal opgeheven. Nu rijden overal op het eiland van die milieuvervuilende stinkbussen. Dat is niet goed voor het milieu. Mm-hmm. Ze doen nog lang niet alle plaatsen aan op bijvoorbeeld al die kleine dorpen. En vroeger met de tram was het veel beter bereikbaar, duurzamer. En ja, ik wil gewoon een beetje de vroegere tijd in weer in het leven proberen te roepen. Want dat is veel sneller, betrouwbaarder, duurzamer. Kunnen mensen veel makkelijker van A naar B reizen met de trein. Ja. En met spoor en trein kan maar liefst 30% meer reizigers meenemen dan de bus. En is milieuvriendelijker en betrouwbaarder. Oké, dus eigenlijk is je insteek, het is beter voor het milieu als er weer treinen gaan rijden. Onder andere ook hier op Guree-Overflakkee. Dat klopt. Ja, want je had het over in je e-mail over een lijn bijvoorbeeld van Delft tot aan Middelburg. En dat zou dan via Delft, kijk uit mijn hoofd, de Vlaringen, dan Brielen. Maasluis. Maasluis. En dan zo doorgaan en dan zo ook de Zeeuwse eilanden op. Ja, gewoon parallel aan de N57, ja, want we willen die N57, dat is ook een probleem. We willen die weg in de toekomst misschien verdubbelen, maar ja, tegelijkertijd op andere eilanden zoals Voorneputten en Kreeoverflakkee in de toekomst, er worden gewoon alsmaar meer huizen gebouwd. We kunnen maar niet alsmaar iedereen in de auto laten gaan. We moeten ook eens een keer gewoon een alternatieve verbinding maken door bijvoorbeeld een light rail of een treinverbinding en laat die dan parallel lopen aan de N57 en dan bijvoorbeeld vooral zomers, als je dan toeristen hebt die graag naar al die stranden gaan, zoals in Rennes en Veren, noem het maar op. Dan hoef je nooit meer zo in de file te staan. Dan kan je er zo met de trein langsrijden. Oké, okay, ja, nou ja, ik vind het een mooi plan. Wat zou er moeten gebeuren om jouw plan te kunnen realiseren? Nou, als eerst, de petitie heeft nu 450 ondertekeningen. Mm-hmm. Als er nog 550 bijkomen en het heeft 1000 of meer bereikt, dan kan ik verdere stappen gaan ondernemen door het te overhandigen aan partijen die hierover gaan, zoals de provincie Zuid-Holland, de provincie Zeeland en de Tweede Kamer, Milieu, Infrastructuur en ProRail, Nederlandse Spoorwegen, dat soort partijen. Oké, oké. En dan hopen dat die met me willen meewerken en in de hoop een beetje in beweging kunnen krijgen. En dat het hopelijk in de toekomst misschien een beetje Zeeland weer wordt zoals het vroeger was. Ja, zeker. Maar dan een modernere vorm. Ja, zeker. Nou, ik vind het een mooi initiatief. Je hebt het over een petitie. Waar kunnen mensen die vinden, deze petitie? Op petities.nl. En als je op petities.nl bent, tik dan in meer nieuw en oud spoor in Zeeland. Nu momenteel 450 ondertekeningen. Bij de 1000 of meer kan ik verdere stappen ondernemen door te overhandigen en in de hoop dat het dan verder wordt uitgewerkt. Ja, dat zou mooi zijn. Want het is inderdaad, die N57 die staat stikvol. Niet enkel in de zomer, ook zelfs in de winter, af en toe in de spitsuur is die ontzettend druk. En er gebeuren ook behoorlijk veel ongelukken. Dus het zou ook mogelijk een stukje veiligheid verhogend zijn als er minder mensen gaan gebruik maken van die N57. Dus dat zeker, is ook, want ja, je kan het wel verdubbelen, maar met een spoorlijn naast die weg kan je de verkeer gewoon zo in één klap flink reduceren. Ja, ja, ja, dat zou zeker een mooie oplossing zijn. Goed, Tim, ja, ik dank je voor deze petitie. Die is te vinden op petities.nl en dan Zeeuwse eilanden. Zoiets dergelijks. Meer nieuw en oud spoor in Zeeland. Meer nieuw en oud spoor in Zeeland. The sun went up on a rainy morning, just a couple of hours off the dawn. Mrs. Headley peeked out through her curtains, wondering what was going on. The neighbor said of the coffee cups that nice and in the living room, the linen and the crystals, Siddle back then said to go. I tell myself once more I won't be here in spring to see my roses grow. And all the things you try to fix, the roof still leaks, the door still sticks. een mooie antieke van Lucifer. Met Margriet Eshuis, weet je dat nog? En Henny Huisman op de drums. Tja, waar zijn de tijden? House for sale. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dank je wel voor je gezelschap weer vandaag. Morgen is er weer een late avond. Dan natuurlijk met mijn collega Bert de Wolf. En dan hebben we weer mooie muziek en mooie onderwerpen. Check intussen onze website www.delateavond.nl, Facebook, Twitter, LinkedIn. We zijn overal te vinden. En wil je de column van Han van der Horst nog even terugluisteren? Ga dan ook naar onze website, want daar staat zijn column op. Kun je hem ook lezen en beluisteren. Ik wens je een mooie nacht. Ga je slapen, zo meteen wel te rusten. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een goede wacht. Tot de sluit van de show. The Beatles en Blackbird. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. In the dead of night, take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.